سوتے وقت محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گلا دبا رہا ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج بھی تجویز فرمائیے اور یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ کیا ہوتا ہے. کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے کہ دم ٹوٹے تو کلمے کے ساتھ ٹوٹے. ذہن نصیب. عموماً یہ شکایت عام ہے، میں نے نوٹ کیا ہے. اس کی وجوہات جو میں سمجھ پایا ہوں، اس میں ایک تو شاید یہ ہے کہ بعض اوقات سوتے وقت دل پر ہاتھ رہ جاتا ہے، تو دل پر جب بوجھ پڑتا ہے نا، اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بس کوئی گلا دبا رہا ہے، کوئی بہت بڑا بوجھ میرے اوپر آ پڑا ہے یا کسی نے مجھے ایک دم دبوچ لیا ہے، تو دل پر ہاتھ ہٹ جائے گا تو غالباً مطلب وہ کیفیت جاتی رہے گی. بعض صورتوں میں نفسیاتی اثر بھی یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی مخلوق تنگ کرتی ہو، جن وغیرہ. ان ساری مطلب یعنی کہ آفتوں کا حل حدیث مبارک میں جو حصار ارشاد فرمایا گیا ہے اس پر مطلب پابندی کر لی جائے تو انشاءاللہ جان چھوٹ جائے. اگر جادو تنگ کرتا ہے، بھوت تنگ کرتا ہے، جن بھوت آصف اوپر کا اثر، ہوائی اثر، خبیث، چڑیل، یہ سب مختلف نام ہیں. اصل اس کا عربی میں نام ہے جن، اور کئی نام یہ عاملوں کے رکھے ہوئے ہیں یا مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ ہیں. اصل ہوتا ہے یہ جن، جس کو آصف بھی بولتے ہیں، بھوت بھی بولتے ہیں، چڑیل بھی جن، جننی کو بولتے ہیں جو ستاتی ہے، خبیث عوام میں مشہور ہے کہ سر کٹا ہوا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم. یہ جن ہی ہوتا ہوگا، سر کٹا ہوا تو کوئی زندہ رہ نہیں سکتا، چاہے وہ جن ہو، چاہے جانور ہو، چاہے کیڑا مکوڑا ہو، سر کٹ جا کیسے جیے گا. تو وہ کوئی جن ہوتا ہوگا جو مطلب اس طرح کا شعبدہ دکھاتا ہوگا کہ دیکھنے والے کو سر کٹا ہوا نظر آئے. یہ میرا ایک مطلب یعنی کہ گمان ہے، ورنہ یہ تو طے شدہ امر ہے کہ جن اپنی اصلی حالت میں نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں اس کی صراحت موجود ہے. شیطان جو ہے نا یہ بھی جن ہے. تو قرآن پاک میں آیت آیت کریمہ کا مطلب کچھ مفہوم اس طرح کا ہے کہ یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اس طرح کی مطلب آیت کریمہ موجود ہے قرآن پاک میں. تو اس سے مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ یہ شیطان، شیاطین اور جن کو اصلی صورت میں نہیں دیکھا جا سکتا. ہاں مطلب یہ نہیں کہ اور کسی شکل میں وہ آ جاتے ہیں، انسانی شکل میں آ جائیں گے، جانور کی شکل میں آ جائیں گے، چھپکلی کی شکل میں آ جائیں، کیڑے مکوڑے کی شکل میں آ جائیں، وہ الگ بات ہے. تو اصلی صورت ان کی پتہ ہی نہیں کہ کیسی ہوتی ہے، اللہ جانے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانے، اللہ جس کو بتائے وہ جانے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مطلب ان سب سے بچنے کا طریقہ ایک تو یہی ہے کہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل ان ساری آفتوں سے حفاظت ہوگی. اور وہ جو حصار جس کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی پڑھنا ثابت ہے، اس کا طریقہ بڑے غور سے سن لیجئے. دونوں ہاتھ پھیلا لیجئے دعا کی طرح، اور اب اعوذ اور بسم اللہ پڑھیں. سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک ایک بار پڑھیں. ہر سورت سے قبل بسم اللہ شریف پڑھیں. پڑھنے کے بعد ان ہاتھوں کو دم کر لیں، دم کر کے اگلی طرف سے ان کو بدن پر پھیرنا سنت ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگلی طرف سے شروع فرماتے، تو آپ یہ سر کی طرف سے یہ اس کو پھیرتے چلے جائیں، ہاتھوں کو جہاں جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ سکے، آگے پیچھے، دائیں بائیں، انگلیوں میں بے شک خلال بھی کر لیں، ہر طرح سے جہاں جہاں ممکن ہے وہ دم کیا ہوا ہاتھ آپ کا پہنچتا چلا جائے. یہ کرنے کے بعد آپ پھر اسی طرح ہاتھ پھیلا کر، اب اعوذ نہیں پڑھنی ہے، تلاوت سے پہلے اعوذ پڑھی جاتی ہے، ایک بار کافی ہے، اب بسم اللہ ہر سورت سے پہلے پڑھنی ہے. تو تینوں بار یہ مطلب عمل کرنا ہے. پہلی بار کر لیا، دوسری بار بھی اسی طرح ہاتھ پھیر لیا، تیسری بار بھی ہاتھ پھیر دیے، اب آ گئے آپ حصار میں، اب کوئی بلا انشاءاللہ اٹیک نہیں کر سکے گی. آپ یہ کریں گے تو پھر بھی آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسائل درپیش ہو تو آپ بولے یار یہ کیسے ہوا. تو جو حصار ہے وہ بہت پاورفل ہے، ہماری کوئی ضرور کوتاہی ہے جس کی وجہ سے ہم مطلب یعنی کہ پریشانی سے دوچار ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. مخارج درست ہونے چاہیے، کوئی حرف مطلب یعنی کہ اس کا آگے پیچھے نہ ہو. جو مدات قواعد جو مطلب یعنی کہ قاری صاحبان نے رکھے ہیں، اس مدات کا لحاظ ہو تو صحیح انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. یہ حدیث پاک کا عمل ہے. شجر اتاریہ میں بھی یہ عمل دیا ہوا ہے. الحمدللہ روزانہ سوتے وقت یہ عمل کرنا ہے. جس کو پریشانی ہو وہ بھی کرے, جس کو پریشانی نہیں ہے وہ بھی کرے, اس کو آپ اپنا معمول بنا لیجیے. اچھا کرنا بھی لا ناگا ہے, ہو سکتا ہے کہ دو چار دن میں رزلٹ آپ کو نظر نہیں آئے, لیکن آپ کرتے رہیں گے تو الحمدللہ رزلٹ آتا ہے. میں نے بعضوں کو یہ عمل بتایا ہے اور الحمدللہ رزلٹ اس کا پایا ہے. حدیث میں جو عمل آ گیا اس میں کیلو کال نہیں ہوتی. اگر اثر ظاہر نہیں ہوا تو یہ ہمارا قصور ہے, یا مطلب یہ کہ کوئی مسئلے ہے جو بھی ہو, تو ہمیں بہرحال یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل. یہ مدنی پھول سمجھو اعتکاف میں آپ کو ایک تحفہ ہے جو الحمدللہ مل گیا. اب اس کو سنبھال کے رکھیے گا. بھول جائیں تو شجر اتاریہ میں دیکھ لیجئے گا طریقہ لکھا ہوا ہے. اور جو بھی اتاری بنے یا طالب بنے ان کو تو ویسے ہی لینا چاہیے مکتبۃ المدینہ سے وہ شجرہ شریف, اور اس کے اور بھی اوراد پڑھیں یا اوراد وغیرہ پڑھیں گے انشاءاللہ عزوجل آپ کا بہت مطلب انشاءاللہ حفاظت ہوگی اللہ نے چاہ تو. ایسی ایسی آفتیں ٹل جائیں گی کہ بعض اوقات آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار اتنی بڑی مصیبت آ رہی گی اور یہ یوں مطلب ہے کہ ٹن کر گئی, یہ اس طرف مڑ گئی, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اچھا ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے, شیاطین کو اور جنات کو. شیاطین یہ جنات ہی ہیں, شیطان فرشتہ نہیں ہے, یہ غلط فہمی نکال دیں. بعض لوگ فرشتہ بولتے ہیں, شیطان بھی جن ہے اور آگ کی مخلوق ہے. فرشتہ تو نوری ہے اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے. تو یہ مطلب نظر نہیں آتے, اس کی دلیل قرآنی ملاحظہ ہو. پارہ آٹھواں سورۃ الاعراف آیت نمبر 27, انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس طرح اس کا ترجمہ فرماتے ہیں, بے شک وہ یعنی شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے. اس کی تفسیر میں حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں کہ شیطان اور اس کی ذریت یعنی اس کے اولاد یا اس کے چیلے سارے جہان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, لوگ انہیں نہیں دیکھتے. جہاں کسی نے کسی جگہ اچھے کام کا ارادہ کیا اسے اس کی نیت کی خبر ہو گئی, فوراً بیکایا. جب اللہ رب العالمین جل جلالہ نے گمراہ گر کو یعنی شیطان جو کہ گمراہ گر ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, اس کو اتنا علم دیا کہ وہ دلوں کی نیتیں تک جان لیتا ہے, تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جو سارے عالم کے ہادی ہیں انہیں بھی اللہ تعالی نے حاضر و ناظر بنایا تاکہ دوا بیماری سے کمزور نہ ہو. یعنی شیطان میں تو حاضر ناظر کی صفت پائی جائے. حاضر ناظر کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب بے عینی جسم موجود ہو. حاضر ناظر کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے گئے کہ ایک جگہ رہ کر ہر جگہ کو دیکھنا, یہ بھی حاضر ناظر کی تعریف میں آتا ہے. تو شیطان گویا ان معنوں کا حاضر ناظر ہے, بلکہ شیطان تو ایسا ہے کہ ہماری خون کی رگوں میں تیر. ایک مطلب یعنی کہ حاضر ناظر کے معنی یہ بھی ہے کہ ایک جگہ ہو کر ایک جگہ رہ کر ہر جگہ کو دیکھنا اور ایک وقت میں کئی جگہ پایا جانا, ایک ہی وقت میں ایک ہی فرد کئی جگہ موجود ہو, تو وہ بھی حاضر ناظر کی تعریف میں آتا ہے. تو شیطان مطلب ایک وقت میں ساری دنیا ہی کو تو کنٹرول کر ہی رہنا بربادیوں میں گمراہیوں میں, اور روئے زمین پر اس وقت مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی تعداد زیادہ ہے, تو سارے کافروں کو کنٹرول کر رکھا ہے اس نے. پھر مسلمانوں میں بے عملوں کی تعداد زیادہ ہے, گناہگاروں کی سنبھالی رکھا نا اس نے, اور نیکوں کا بھی پیچھا. یہ کم وقت کہاں چھوڑتا ہے, کس کو یہ سکھ سے نماز پڑھنے دیتا ہے, کس کو سکھ سے مطلب یہ روزے رکھنے دیتا ہے, کس کو چین کے ساتھ ہی حلال روزی کمانے دیتا ہے. یہ مطلب نقصان ہماری آخرت کو پہنچانے پر ہر دم مطلب تلا ہے, فل ایکٹیو ہے. ہم تو کسی کو مدنی قافلے کی دعوت دیتے ہیں اور ایک دو بار دعوت دی اور اس نے اگر لفٹ نہ کرائے تو ہم تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, اور یہ غضب کی آئٹم ہے کہ کم وقت مایوس بھی نہیں ہوتا. بڑے بڑے اولیاء کرام جو رات دن عبادت کریں، دنیا کو ٹھکرائیں اور گناہوں سے بچے، ان کو بھی نہیں چھوڑنا. اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ولیوں کی ولایتیں مطلب سلب کروا ڈالتا ہے، اس سے گناہوں میں ان کو ڈال دیتا ہے. عقیدے یہ خراب کرتا ہے، عمل یہ خراب کرتا ہے، مایوس ہوتا ہی نہیں. اب میں یہ کیسے کہوں کہ شیطان سے درس حاصل کرو؟ کہ شیطان اتنا ڈھیٹ ہے کہ جو کام اس نے سنبھالا ہے بس اس میں پیچھے نہیں ہٹتا. تو ہم نے جو الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام جو سنبھالا ہے، اس میں کیسے پیچھے ہٹ جائے؟ مدنی قافلوں کے کام میں کیسے پیچھے ہٹ جائے، اور مطلب نیکی کی دعوت میں کیسے پیچھے ہٹ جائے؟ تو بڑی سمجھنے کی بات ہے ہمارے لیے، بہت عبرت کے مدنی پھول ہے. اب جو کتنے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے داڑھی کی نیت کی ہے اعتکاف میں، وہ سب کو ڈرانا شروع کرے گا چاند رات آنے تو، یار ممی کیا بولے گی، تو ڈیڈی کیا بولیں گے، تو خاندان والے بولیں گے کہ اپنے خاندان میں کسی نے آج تک داڑھی نہیں رکھی، تو نے داڑھی رکھ لی. اچھا تو خالہ بولے گی کہ بیٹا ابھی تمہاری عمر نہیں ہے داڑھی رکھنے کی، بڑے ہو جاؤ حج کر لو پھر داڑھی رکھنا. تو امی سمجھ جائے گی کہ بیٹا ابھی تو رشتے کی تمہاری کوشش کر رہے، ویسے رشتہ سیٹ نہیں ہو رہا، تو مولانا بن گیا تو پھر تو خاندان میں کوئی دے گا نہیں، اور خاندان کے باہر ہم رشتہ کرتے نہیں ہیں، باپ بھی ڈرائے گا کہ ٹھیک اب داڑھی رکھ لے، تسبیح پکڑ لے اور مسجد میں کونا سنبھال لے، ہم تیری شادی نہیں کرواتے. اور جب اس یہ وارننگ ملے گی نہ شادی نہیں کرواتے، پھر آپ کی بنیادیں جو ہلیں گی نا، میں مطلب اب مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہوں گے نوجوان ہیں. تو شیطان کے ساتھ ڈیٹ ہے، یہ کمبخت مطلب کسی طرح مطلب یعنی کہ پیچھے ہٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ معمولی معمولی باتوں میں پیچھے ہٹ کر جائیں، یہ کیسے ہو؟ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر فرمایا، اس کی ایک حکمت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس لیے کہ بیماری، یعنی شیطان تو بیماری ہے اور سرکار مطلب طبیب ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیماری کے مقابلے میں طبیب کمزور ہو جائے، اور وہ بھی اللہ کا حبیب کمزور ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر مزید فرماتے ہیں کہ افسوس ان پر ہے جو شیطان کی وسعت علم و نظر کا اقرار کرے کہ ہاں بھائی شیطان تو ہر ایک کے پاس پہنچ کر مطلب اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کا انکار کریں کہ نہیں نہیں شیطان تو واقعی سب کے پاس پہنچ کر ان کے دلوں کے حال جان کر ان کی نیتوں کو خراب کر سکتا ہے، لیکن نہیں نہیں اللہ کے رسول کو شیطان سے علم کم ہے، شیطان سے اختیارات کم ہے، وہ کسی اپنے غلام کے پاس جا کر اس کو نہیں بچا سکتے، اس کی اصلاح نہیں فرما سکتے، اس کی امداد نہیں کر سکتے. تو معاذ اللہ شیطان کو پاورفل ماننا پایا گیا، اور خدا کی قسم جو سرکار سے شیطان کو پاورفل مانے، وہ چاہے تہجد گزارو، روز کروڑ بار کلمہ طیبہ پڑھے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کام للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان. تو آپ نے دعوت اسلامی کا جو الحمدللہ دروازہ پکڑا ہے، خدا کے واسطے اس دروازے کو مت چھوڑنا. تو شیطان انتظار میں ہے کہ یہ دعوت اسلامی سے ذرا پھسلے، پھر میں ہوں، اور یہ تو اس کو انگلی پکڑانا مت، ورنہ ہاتھ پکڑے گا اور پورا گھسیٹ لے گا، اور ہو سکتا ہے زیادہ عبادتوں کا جھانسا دیکھ کر آپ کا ایمان چھین لے. تو اس لیے جو بھی ہے یہاں بس مدینہ مدینہ کرتے رہے، انشاءاللہ مدینے کے صدقے میں انشاءاللہ جنت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ. مدینہ مدینہ کرتے رہنے سے مراد عشق رسول، میاں عشق رسول ہے، یہ تھوڑی کہ مدینہ مدینہ کرتے رہے تو نماز بھی چھوڑ دیں، یہ ایسا تو نہیں ہے. تو آپ نمازیں پڑھی رہے الحمدللہ، آپ کو تو تہجد بھی پڑھائی جا رہی ہے، اشراق و چاشت بھی پڑھائی جا رہی ہے الحمدللہ، نہ کہیں کوئی مس گائیڈ نہ ہو جائے. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ ہمارے علماء ہماری بہت رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا والله تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.